nasıl hoş olur Türkmen gelini. Böyle olur, böyle olur Türkmen güzeli. Edası hoş olur Türkmen gelini. Türkmen güzeli, edası hoş olur Türkmen gelini.